Is kopen u te duur? Ga dan eens langs bij Smit Verhuur. Smit Verhuur, specialist in verhuur van gereedschap en huishoudelijk apparaten voor particulieren en kleine bedrijven. Een rolstijger met een werkhoogte van 10 meter, 170 gulden per week. Een zonnehemel voor 90 gulden per week. En eenassige hanningwagens voor maar 45 gulden per week. Smit Verhuur. Van behangtafels tot vlakzuurmachines. Van koffiezetapparatuur tot klapstoelen. Ook verhuur per halve dag mogelijk. Bij Smit Verhuur. Westeinde 94 Enkhuizen. Telefoon 022 80 17671.